الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. سورة یونس دا دعوه چې رد یې کو په خلقو هغې دلته دنیا کې ځان دپاره شفا ګڼل چې دوی به الله سره زموږ دپاره خبره کوي اوس په دنیا کې هم او بیا آخرت کې هم. دا ډېره لویه مرتبه یې ولی ورکړې وه ذکر اللہ رب العزت دی صورت کی دی لڑی ری زورنی ورکی ام پا دغی وخ برابان نمخ کی وطا ہوئی چتا سوئے چزمونگ دا پارا شبا آشتے ناغی پیدا کول کولی شی بیا پس دمرگ نبیا جو اندی کول کولی شی ریس تاسو ولا زور ملوه مرتبه ورکړه کنه چې ما سره هم شفا او غنل قدمه په هيو کني سودا کیده ده چې دی الله سره خبره کوي کدا وی اجازه یو کني ځکه الله حدیثا زور نه په شکل باندې وای داو دې شپاو سره سه اختیار شته دې زو طاقت او قدرت شته یو ځلې ورته دا غوي چې پیدا کول کولی شي او بیا پس د مرګ نه ژوند کول کولی شي نو اوس ورته دیمه خبره کوي چې رضا الله یو ډیر مشهور صفت دی چا خپل بندیان ته هدایت کوي صحیح لار ور تخی کامیاب لار ور تخی خپل عبادت تا ایمان تا ولا توجه پیدا کوي څومره مخلوق ته هدایت کړي دنیا کې څومره نیک خلق شته اللہ تا ہدایت کرده دے او دکو پر او شرک نے بچ کری دی تا اللہ سی پت دے نو دینا تا پوز کئی چستا سو دی شپاہو کی داز زوکشتے چاہم ہدایتو کی مخلوق تا حق تے ارزی دا باطل نے بچ کی شتیستا سو پدی آلیہو کی داو دیئے پا مخاغستی دی کرنے دکا چی دیڑی رغت خبر کلیوا چی هاولا شفاعونا عند اللہ اغیب ہو جا اللہ والا زورنی ورکی خوا قل هل من شرکائکم وائیوتا استدی استازو پدی شرکانو کی چتازو اتا شفاعو آئے چی اللہ سر وزمون دی پار خبر کلی زی کی دا سوکشتا دی من یهدی الالحق چاگا ارسی خلق حق تا ده دایت مانا دلتا کی حق تا رسول دی دکا دعا مانو سر رازی قرآن کی لار خودل اغوارسو کولشی کاغا دنیا لاری چانا خطاشوی ستا پوسو کن تا تا بیو خی جدا سزا دیتا لار خو دلوی خوا دا دی که بدین که سو گرد وڈی لارو تا نی معلوم بندیان و تا خولی شکن لکه پیغمبران دنیا تا دید پار راغلیو چی خلق تا دا حق لارو خی ولیکن دویمه معنا چې حق تر رسول او هدایت ولا پزړ کې چول تم بیا هم نشي کولای دا صرف د الله صفات څخه الله رب العزت چې نه دغه تاسو کوي آیشته دې ستاسو په دې شریکانو الیاو کې هغه څوک یهدی الی الحق چیغا رسول کئی حق تا لکا اللہ چسنگا رسول کئی ناغی خاموش شو ولی پوئی گی چنشتا دا سکن اللہ پیغمبر توی تول جواب ورکا چی قل اللہ یهدی للحق وائیوتا چیدا خویو اللہ نے چی رسی خلق لر حق تا چته هدایت اراده وشي نه حق ته ورسي پوهه کیو زړه کې ولا رڼا واچي کنه ته الله صفات ته دبلې څوک نشي کولای ادي خاموش شو تک پوهيږي چې زمون پاله هاو کې هدا څوک نشتا اغي هو مونږ ته محتاج دي مونږه حفاظت کوو مونږ ته چا پیر ګرځو او دغه خدمت کوو هغه کې خدا صفات نشته اب من یادی للحق احق ان یتبع ما یغزت چې هدایت کی رسول کی حق ته هغه ډیر لایق دی چې دا تابعداری وکړي شي دا حکم اومن لشي ان یتبع چه الله رب العزت ته هغه لایق دې چې دا تابعداری او دا عبادت او بندگی وکړي شي اما لا یهدیم او کناغه مخلوق چې په خپل لار نشي مونته او په خپل بل ته محتاج دي اگر کاغ انبیاء دی ایو پخپل لار نشو من دی اللہ یهدا ہم اگر چیغیتا ہدایت اکڑیشید اللہ طرفنا پیغمبرانم پخپلا اگی چاہتا ہدایت نشو کولے چسوتا اللہ طرفنا وحی نواشوی اللہ یهدا ہم اگر کاغیتا ہدایت اکڑیشید اللہ طرفنا ناغی و بیا خلقو تا لارخی نو و پخپل آغی که دا صفت نشتا دا یو دا اللہ صفت تے چه خلقو تا صحیح لارخی حق تے رسی آو دا دی آلیہو که دا سی نشتا کنخا نو صلی اللہ رب العزت وی چه آخر څو دلیل لتاو سره چې تاسو ورپسې روان یې چې یو صفت پکې نشته ده د خدای توبو تاسو به ذاتي یقین کړی دی فما لکم معنا ده څو دلیل لتاو سره فما لکم څو دلیل لتاو سره چې دې پسې روان یې او دې ته شفاعه وایې نزلیل خودی سرنو چنون اللہ رب العزتوی کیف تحکمون بی دلیل فیصلی کوئے کیف تحکمون چی دلیل نشتا فیصل سنگا کوئے بی دلیل فیصل کو نکی گی ودا مشرکان یہ کئی نو دلیل و سرنی او یاو دا سید ہوئی او کنو ایداو منی کنو تاتو ایخا اپا خپل سکے ساته وی دا ومني کنه په زه خو به دلیل خبر نه منم. نو صلی الله رب العزت ورپسې وی چې ها یو دلیل ور سره شته چې هغه دی په خیال کې دلیل لخه نور په شریعت کې هغه دلیل نه دی هغه څه دی ګمان ګمان د دې ډېر غټ دلیل لخه بد دې په خپل الهه باندې ګمان پیدا شوی ګمان چر ډېر لوی خوارې کړی ډېر عبادتونه کړی لخه هغه پرسته کې چې هغه نفلی عمر سره کړی دي دروازه سکه چې شپې غم کړی دي ډېر خوارې نوې زمونږ دا ګمان دي چې دی با اللہ سر ملاو شوی خوا او کنا تمرا خواری جی سو ککیو تمرا زانو کڑی نو اللہ زان ترانیز دی کی دا گو ردی گمان دی خوا ویزا سی رانیز دی کی چه بس وطوئی چه سغوان اندر کوم دا اسو پیه پا گلا داوی سو پیه خا چه بیاوی دا دیو دا اللہ پرخ نئی دا سی چی خا دا دیو دا اللہ پرخ نئی بیا بالبرد که دا دی عبادت که نوم دا دا سشوا لگل دا اللہ عبادت که اگه خودی مرتبی تا رسول دی خا او دا گمان دے اللہی پا گمان کار نکی گی وما یتبع اکثرهم الا ظن نذیروان اکثر خلق دنیا کی او اکثر دا مشرکان دی کنا دی یادی دی سر اس دلیل نشتا بید گمان نخا نذیروان اکثر خلق مگر پا گمان پسیم تو کدیم شرکان نجی تپوس باوشو ستاو زدی مڑی نسو غاڑا یہ سالو پس دمرگ نیم نپری دے او اگا نور خلق سکے چی تو چاپلار با مرشو نیکو با مرشو نیک پندبا نبت دیبا پی جانڈاو درولا او شکرے بے کی خوزا نوی که مال گو آیا صدا سے اکی ناس تو بہتا خا انم و اعلان بیوکو چیدے دا تبی دی موار دی ادے دا ننکو دی موار دی ادے دا شری دی موار دی نمی پی کی خو بد بیا خو بیا خو نور ستا جد نو خلق رامات شخا نزبا تشا مال گوار کولا چی دا قرد دا دا بابا دو سکے تشا مال گوار اتانو مال گوار بیواستا بیا دیر وقت ادو پیدا دا خلقنا شکرانی راجع ما کولی خوا نو اخپل پلارو نیکسر ویدوم رضو لمکو چی اپا جون دی باندی ولی گٹلی ونو باقی صبر نکو دمرگ نپس بے پی بیام گٹا کولا مشرکان داز ظالمان دی خواه چه مرگ نپس یوم بیا نماب کئی بلاری کنی کئی پاگبان دی گٹا کئی ناس دی خواه اجی دپوت دنو کی چه دیس کولی شی وی ولی نجی کولی دیتا تنو معلوم چه دو داس داسې عبادتونه کړی دي شپیرون کړی دي او چلی استی دي څومره کارونه کړی دي وای ښا نه دی والله بخلې نه ای او یی چې څوک بخین دا سوال کته نه ورځي کنه دې ته ګمان وای ښا الله رب العزت ان الظن لا يغني من الحق شيئا یقینا دا گمان چې دې کنا لیس شي نه دي او خاص کر دا عقیدی په مسله کې د ایمان په مسله کې ځوان بالکل بیکار شي ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یقینا دا گمان چې دې فائدہ نه کوي د حق په باب کې زرم حق د عقیدې تویخه دا خدای عقیدې خبرې دي چې را رسیو کول شيو امداد کول شي حاجت پوره کول شي سوال قبلول شي دا خدای عقیدې مسلې دي وزیر کې حکومان نه دي معتبر ځکه قرطبی دې کې لیکي چی فی هذه الآیت دلیل علی ان الظن لا یکتفى به فی العقائد لا یکتفى به فی العقائد و گمان بان لی بیتبار نکے گمان ندی معتبر پا شریعت کی خوا امو شرکان پر پا گمان پا سروان تپوست نو کی وی کې زه هیڅ خدای بخلی کې زه هیڅ زمونږ لپاره الله ته وای او کې زه هیڅ الله ز سوال قبول کی بس ټول تا کې زه هیڅ په روان دي تا تیس ځوان وې ځوان او ګمان ورته وای ښه ایشګه ګمان چې دې لا یو نی نفذ کوي من الحق ده حق باب کی شیعن ذرا ان اللہ علیم بما یفعلون بشک اللہ پوئی کی پاکار موچ دیئے قیم تدی دلیل ذکر شغط دلیل خوا چیغا گمان دے اس اللہ رب العزت ده حق دلیل بیانی چراش ده حق دلیل شتے کنا تولی پا گمان پس روانی راشه قرآن پس روان شا تا دا حق دلیل لکھا او دیویلیو پیغمبر تمخ کی کنا چه بل قرآن راوڑا یا دی که بدلیه کا تیمخ کی ویلیو دا غی جوابم پکی دی وما کانا آزل قرآن و ایفتران او نده دا قرآن دا سی کتاب چه زدان نا جوڑ کلیشیم چه تازوی دا دی پیغمبر زدان نا جوڑ کلی تازوک جوڑو لیشی یو حرکون دا دی سوک نشی جوڑو لی نده دا قرآن آغا کتاب چه جوڑ کلیشیم بغیر دا لانام ولكن تصديق الذي بين يديه لیکن دا قران تصدیق دے دا تمام کتابونو چې مخکې د نازل شویو تورات انجیل زبور دا خو دا ټولو کتابونو نگران دي دا وی صحیح او غلط په دین معلومه تصدیق دے تمام کتابونو کا وتفصيل الكتاب او دې کې وضاحت ده د الله د اصل کتاب چې هغه لوح محفوظ ده قرآن ټول داوی تفصيل ده لا ريب فيه من رب العالمين نشتر شک په دې کې چې د رب د مخلوقات نه ده لا ريب فيه سبحانه دا بے شک دا اللہ کتاب دے دا وہ طرف نراغلے دے دی چوی چی دا زن نجوڑ شوی چا جوڑ کڑے دے ام یقولو نبترا بلکی دی ہوئی دا قرآن جوړ کړی دی محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نام پری دی عربی دی د خپل ژبه دا نو بس د ځان نه جوړی مونږ ته بیانې او یی چې دا د الله کتاب دی نو دی جواب هغه سوره بقره نه چې شروع شوی دا هغه جواب دی خان التمویلیو چی فاتو بی صورت من مثلی چی دا پیغمبر دا دمرا قرآن جوڑی کنا پسونو آیاتونا نتاسو یو صورت جوڑ کئے یو آیت جوڑ کئے دا قرآن پشان یو حدیث و خبر جوڑ کئے خیر دا جوڑ کئے کنا طول قرآن نا یو ادنا صورتو چیو دری آیاتو نئی پکی خواه دیو تویلیو داغا دینا وغیرانوڑا تلتو تبیاوی خواه قل فعتو بی صورت مثلیم وآیواتا چراوڑا تاسوم یو صورت دس صورت مثلی چیز پشاند قرآنی بلی عین قرآن خو توبہ آسو کراوڑیش اللہوی غددی مثل چی کنا اگر آوڑے کنا مثل خودم را گران نئی مثل سی مثل دغی کنا لکر آخلق چی دبندیان مثلو نجوڑی دبندت تصویر باسی اگر مثلی کنا ساروی تصویر باسی تام سال لی کنا خواہ دا خو عینی غشی نئی کنا واسه دا غی عکس گنتی کنا اللہ رب العزتوی دا قرآن مثل راوڑا خیر دے تا دا خودوک نشی جوڑو لے لکا قرآن چه دی کم مزامین دی دی کم انداز دے دی کم بساحت و بلاغت دے تو بتا خوی سوک نئی جوڑا واسه چه دا سیلہ کخا دا څنګه چې خلق پر پورې خوان دي هغه بیا د قران مثال نشو کنه مثال غوځي نشي کېده ورنه چې خلق پر پورې نه خان دي کنه ښا تک مسلمان هغه دروغجن پیغمبر چو په امامه کې هغه ته چاویلی چې ګور نبی علیہ السلام تا وحی کی گئے ہو آیاتونا نازلی گئے ہو تا تسا نازل نشو ناغوی ولن نازلی گئے ناغو دا سے ازان نجوڑ کرو ویا وبر مانتا اللہ رأسم و صدر پسائرو کا عبر بس دا اوس د سوې بل وبر چرته دې زنده سره کیو د پښو مر سره شه ها راغې یاځو چې وبر تاکي هنر سنشته خو یو سر دې یو سینه دا هنر تمام ټول چانچو پانچو اړو کې خلق پر پوریو خاندلی قرآن داسی نیو خواهی چی خلق پر پوری خاندلی تکا مسلمان داسی نورم گڑی وڑی خبر بیکو لکھا نالاوی راوڑی او صورت پشاند دی قرآن چی دغس ایاتو نئی او دغس دعوی او دغس دلیلو نئی تکا قرآن چی پیش کی وَدْعُوا مَنْ اِسْتَتْوَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ خیر در او گوارے اغسو جستازو طاقت کی گی بغیر دالانا سمرج تاسو راو اختیش ہے کہ پھر یانو تووائے جنات غزر شریک شکن تاس نور چی دنیا کی تازو بجابان دی اعتماد کمڑیو کجو اندیخا سمر جستا سواس رسی ناغیزان سر مرگری کے جدا قرآن بشانتی یو صورت یو آیت جوڑ کی ان کنتم صادقین کتا زرشتی نیئے پخپلا خبر کی نلاوی نا چرنشی کولے دیز یو لفظم نشی جوڑو لے قرآن یو لفظ یو کلمہ نشی جوڑو لے ذکر دیتا ہے معجز کتاب بے لے قرآن معجزہ دا معجزہ سمانا عاجز کون کے دے مخلوق لا دخپل مقابلے نخا دا دی کتاب دے چی مخلوق عاجز کرے دے اگید خلینا اس یو حرب نیچی استیخا تکا دیتا معجزہ دا پیغمبر ہوئی خا اللہ حقیقت بیانی بل کذبو بما لم یحیطو بعلمی بلکہ اصل خبر ادا چی دے خلقو دروغ جنکو اگا کتابو چی ندی رسید لی تاغی مطلب تا چی کم خلق قرآن ندی پوشنو اگی نمن اغیو تا دروغ ہوئی خواہ دا ندی پوئیشو او دا دا انسان فطرت تی خواہ دا ایواز قرآن نا فطرت دا انسان دا چه دا علم پیو خبر بانے نئی او رسی و تنا نا دا خپل ذان دا پار نقصان گرنی دا خپل ذان دا پار ضرر گرنی خواہ او خبا نقصان نئی او با ضرر نئی او د د د پارډیر د کمال شي اوس چې د په علم نه رسېم دی وینا نه نه نه نه دا د انسان کار څنګه باندې علما او تپوس کړي او صحابینا چیسے دا جملہ کو پا عربیت کی راغلی دا دار چاہ چیزا چی انناس اعداؤن لما جہیلو خلق دشمنان دے دا آغیسو چی پی نپوئی گی کاردیر قیمتی شی خود جو دی پی نپوئی گی نو بس دشمنی و سرک بیر دا سی مضمون چرتا قرآن کشتا دی پا مثال ناغا خواتا ویدوز آیات کرو چاوشتا دے یو دار صورت یونس آیات او بلیو تا صورت نمل آیات دار آگلی ندا آیات دا صورت یونس دے چلاوی بلکذبو بما لم یحیطو بعلمیم بلکی دی خلقو دروغ جنکا قرآن چپو یشوی پا ندی پا مطلب یا ندی رسید لیم بورا سکے دروغ جن کو چی جہل لکن ندی پوشی پا دی او بل سورہ نمل کرا گلے چی اللہ و قیامت کی تغا خلق راجم کی تو قرآن دشمنان چی خاص کر دا قرآن دشمنان دی ہوئی اگر با راجم کی او دقا تپوس باتی نکی خواہ شتا سولی زمان دا کتاب نے انکار کوا اخیر دو صورت نمل کی ہوئی اخیری 83 84 آیات ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون لا يفوج برا جمعكم مستقل تاسوكو چوي زمون قران يا دروغ جنكم دينما خبر تنظیم بود رو لیشی خبر آبر حتی ازا جاو چطول راشی حاضر شی اللہ وزن تپوس کی قال اکذبتم بی آیاتی ولم تحیطو بی علما اکذبتم بی آیاتی ولم تحیطو بی علما یا بدبختو تظم آیا تو نظر اغجن کریو او حال داري چې پوښوي په نوې علم هم په نور اوسته رسیدلی نه وینو درو جنم کړل دا مکه خبره ده کنه ها نو ته دا دوايا تو نه پېښ کړل یو د سوره یونس آیاتو او یو دا د سوره نمل 43 تریسی چورسی ولیکن دریم امشتہ دے صورت احقاب بتوئی تحوامیم آخری شپک اجتماع پاراوان داگی یہ لسم آیات کی وئی فَإِذْ لَمْ يَحْتَدُو بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا عِبْكٌ قَدِيمٌ فَإِذْ لَمْ يَحْتَدُو بِهِ کلچ خلقو پدی قرآن سرام زان سی نکو ہدایت حاصل نکو اونر سیدو تا نوائی با چدا پخوانی دروغ دیم وی نر سیدو مطلب تنو دروغ بوتاوی افکن قدیم خوا چدا خوی پخوانی دروغ دی خوا اگل انبڑا نر سیدو انگورو تا وی دا تارو دی دیم دا قحال دی خوا بل کذبو بلکی دروغجنی کو بما لم یحیطو بعلمی اگر قرآن چو نظر سید لیدانگی مطلب تا لننم چو سمر خلق تا قرآن نمخلی کنا چو تووینو طبیعت خرابی یا رو جاز تا دی پوانو دی کن دی جزان خبر نی دا قرآن چو قرآن سن کتاب دی خواب اگر که غٹ مولائی کتابونو کې خخ پروتي ها تاسو ځان له خبره ده چې قرآن په مطلب نه پوښوي نو هغه باندې به قرآن نوم ډیر بد لګي ښا فلما یاتیم تاویلو بل خبره ده چې نظر هغه لذي تا تاویل عاقبت تکذیب عاقبت دا تکذیب سدے عذاب سو قرآن تا دروغ جنوی اللہ والا عذاب ورکی کنا اگل آر آگلے ندے نو خود دیدی تا دروغ وی خوا کذالکا کذب اللذین من قبلیم تغسی لکج دا خلق دروغ جن کی قرآن نداغا سے دروغ جن کلیو آغی قومنو چه مخکد دینو پندر اکورا سو چکا کئی بکانا آقبت الظالمین چه بیا سرنگ شانجام دا ظالمانو خوا عذابونا پیرا لکن ابیا دیر چه غیوالی چه انا کننا ظالمین انا کننا ظالمین خبیا او دا خلاسی وخنو کن امین امان یؤمنو بیم بازه پده خلقو که اغسوک دی چیمان روڑی پده قرآن بانده بلکل منیه حق پرستی کن دنیا کی مومنان کسا ومن ام اللہ یؤمنو بی او بازه اغا دی چه اغی پی یقین نکی او اغی پی باور نکی ولی اغا وقت کی وطا سحر وی شعر وطا وی افتران وطا وی چه داده زان نجوڑی اغیقو پی زکا باور نکو خواه اوست چیزی ناغیوی تا دیسو کنپویی گوی تا دی و یو اللہ پویگی چه اغرا لے گلے دے بس خا او داوی کلاوائے ما پریده چه پروتی داسی پدی سوک نپویگی وی خا دا ہم دا قرآن نے انکار شکرنے چه اللہ را لے گلے دید پار دی او سان کلے دید پار دی پار بیجی و جتاک پی پویا شے حدیوی ننا پدی سوک نپویگی حسی وہ ایزان پی گناہ انگار کہیں ربک عالم بالمفسدین او ستارب خپوئی گی پا خلقو چه فساد کئی دا مفسدین دی کنو قلال من شرکائکم میادی للحق وائیوتا اشتد استاسو قدی شرکانو کی اغسو کو چرا سول کئی حق تا قل الله يهدي للحق وتوايا چې دا یو الله دی چې رسی خلق لره حق ته چې چاته چې به حق کې اراده وشي کنه نو حق ته ورسی او هدایت او توکي دا الله صفات څخه اپا مې يهدي الى الحق حق يتبع نو هغه ذات چې هغه ہدایت کی خپل بندیانو ته د حق حق وان یو تبا ډیر لایق دی چې دا غي عبادت وکړي شي دا حکم اومنل شي اما لا یهذیم او کنا اسوک لایق دی چې په خپل لار نمومي تیار دا وتا مخلوق هر څوک چې دی خان مخلوق چې څومره دی اغی بغیر دا اللہ نا لار نشی لی دیکھا اللہ یهدا ہم اگر کاغی تہدائی تکلیشیم سمرہ خلق تی دنیا کی نن پہ ہدایت تے دعوت اللہ کڑے دیکھا او چکمو تیند دیکھڑے نو اغی تہدائی تکے دیشی اغی دومو ملیار کنخا کڈیرو خیار دیو کڈیر مالدار دیو کڈیر مرتبو والا دی چ اللہ ته ہدایت نه ده کنو غي حاصلول شي الا يهدا مگر چې غي ته ہدایت وکړي شي خان دغه سي انبياء نو خبر رسول او چې کله الله به وحي را لوي کله او جبريل امين به را لېګو نو غي ورورو لار مندا غي ته ہدایت کې ده خان قران څومره ویلي سورة يوسف كم راضي چوين كنت من قبله لمن الغابلين اي پیغمبران توم دا قرآن دا نزول نمخ كي نوي خبر دا دين تا تخو پتا نوا سورة زحا كم ويلو ووجدك ضالا فهدا تمنتوي اللانا خبر ضالا تا تا اوسنو مالو نو تا تا وحی شورو کلا فهدا داری توخوا رنا رالا بغیر دا اللہ نبل سوک کدیت نشی کولے نزکا اللہوی چی ما پس نرازے چی دا اختیار دمازے مخلوق پس روانی ہے چی اغیب اخبلا محتاج دی فما لکم سدلیل لیتا سران ارکلا چی دلیل نشتا نو کیف تحکمون بی دلیل فیصلی کوئے فیصلہ خوب دلیل کی گی خواہ سنگا فیصلہ کوئے بی دلیل خواہ وما یتبع اکثرهم الا ظن دیوی منسر دلیل شتے اللہ وی غما تا معلوم دے خواہ استاس وغا دلیل ما تا معلوم دے ندی روان اکثر خلق په دنیا کې مگر په ګمان پسې ام ان الظن لا یغنی من الحق شیئا په یقینا ګمان دا یو شی دی چې هیڅ پیدا نه کوي من الحق شیئا د حق په کار کې ذره پیدا نه کوي ګمان نشته دی کې ګمان نه چلیږي ښا چې وستا په چا باندې یقین پیدا شي یاد ډیر دې سره یو ډیر خواره کړ ابد دې خو الله با خلیخه ابد له خو به اختیارات ورکړي ښا دا دې ته ګمان وې ښا ان ظن په دې کار نه کی کني دا اخبار چا کړو ښا ګمان کول خو زګران کار نه دی کار په نه کی کنه ان الله علیم بما يفعلون بیشک اللہ پوئی کی پاک کارنو چی دیئے کئیم دا حق دلیل دا دے فما کانا آزال قرآنو ان یفتران ندے دا قرآن عظیم الشان دا سی کتاب چی زان نجوڑ کلیشیم من دون اللہ بغیر دا اللہ نا بغیر دا اللہ نا سوک دی ملائک دی انبیاء دی انسانان دی او جنات دی دا ټول را جمع ک نشي جوړول یو حرفم نشي جوړول چنون دا جوړول نشو قاف دا یو حرف دی ها جلاسن دا سی څوک نشي وي دا سی لذت پکې نشتا او دا سی برکت پکې نشتا ولیکن تصدیق الذی بین یدیم لیکن دا قرآن تصدیق دے داری کتابونو چې مخکې د دنیا دی که کتابونه دی هم او که انبیاء دی هم د ټولو تصدیق به په دې کې ګوري او تفصیل الکتاب او بل دې کې وضاحت دی دا اصل کتاب چې د ټولو کتابونو اصل دی لوح محفوظ دې قرآن کې دا ډېر وضاحت لا ریب فی من رب العالمین نشتر شک پا دی خبر کی چیز رب تا مخلوقات ندین امی اقولو نفترا دی بیاخ پلا خبر کی خوا کڈیر ورطا ہوئے خوا بلکی وائی دی چیزا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زان نجوڑ کرے دی تا الزامی جواب ہوئی خوا دی خو نکوئی الزامی جواب ولا ورکا قل وایوتا فاتو بسورت مثلیم تاسو هم جوړ کئ یو صورت صورتن کې تنوین د تقلیل له یو ادنا صورت دغه سورې کوثر درې آیات د دې په شان ته ښا چې اندازې دغه سې لکه د قران ښا او یوازې تاسو نه ودعو من استطعتم من دون الله راوغاله هغه څوک چې تاسو وسو طاقت کیږي بغیر د الله نه میدان او تدیر پر حق خواه چو بد دلیان سیوا چی هار سمر دی دل سر راجم اکی ان کنتم صادقین کتازو رشتی نیئے بل کذبو امالم یحیطو بی علمی بلکی در اغجن یہ کہ حق قرآن چی ندی رسید لی داغی مطلب تا و داغی حقیقت تا علم آیات امتاویلو او تروسا پورنا دراغلے حقیقت تکذیب ددی او دا کفر ددی چکم خلقو دا قرآن تکذیب کردے دے کفر کردے دے داغی عاقبت خوبا قیامت کی راضی کردے عاقبت سزا تاوی عذاب تاوی اغلا راغلے ندے دا دیزکت آسی مستی کئی او دا قرآن تدرخ جنوی خوا کذالک کذب الذین من قبلهم دغه سي دروغ جن کړيو هغه کسانو چې مخکې د دیناو هغه قومونو پیغمبران دروغ جن کړيو دغه سي داوی او کتابونه الله بیا وګوره کنه هغه ته عاقبت په دنیا کې راغې ښا دې امت ته خو ناراضي وګوره ته بیا سوچو کا سرنګي شانجام دغه ظالمانو خلقو چې عذاب پی شروع شو بیا چیغې والی ښا چمونگا منو امونگا ایمان راولو فاق وقت نو کنخا اللہ ایپا دی خلقو کیم دو قسم شو ومن امان یؤمنو بی بازی دی امتنا سوک دی چی ایمان راولی پا قرآن باندی ومن امان لا یؤمنو بی و بازی آسوک دی چی باور نکی پا دی باندی اللہ رب العزت وی دامو آئے چه ما تا معلوم ندی خلق سے لگیا دی او نیکانو خلق تو مفسدان وی خوا مصلحانو تو مفسدان وی واللہوی زخب ہوئے گا مفسدان ما تا معلوم دی تنزی معلوم خوا تا ہو فرعونیانو مویلیو فرعون تیویلیو اتذرو موسیٰ و قوم اولیو فسیدیو فی الارض و گورا تا موسیٰ علیہ السلام و دا آغا قوم دی دا سی پریخ دی آغی فساد کئی رانے کئی او شر جوڑی فرخو تا او ایزارا کوالی آتا ندی حق پرستو تا مفسدین وی خوا اللہ وی با مفسدین ما تا معلوم دی او رفستان دیر خپوئی گی پحال دا فساد کو ان کو چه فساد سوک کئی پا دنیا کے ویسلاح سوک کئی دین اللہ کا خبر دی.